ولا تشأموا اور نہ تم سستی کرو ان تکتبوہ کہ تم لکھو اس کو, یعنی لکھنے میں سستی نہ کرو. صغیرن او کبیرن چھوٹا ہو یا بڑا ہو, معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو, الا اجل ہی اس کی مدت تک, یعنی مدت کو بیچ میں ضرور مینشن کرنا, کیونکہ اکثر جھگڑے ہوتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ مقرر وقت پر پیسے نہیں لوٹائے گئے. تس امو کا لفظ جو ہے سین حمزہ میم سے ہے, سم کہتے ہیں اکتاہٹ کو, ملول ہونا, اکتانا, کاہلی برتنا, بوریت کے معنی میں بھی آپ لے سکتے ہیں. تو نہ بوریت محسوس کریں یا نہ اکتائیں کہ اسے لکھ لیں, یعنی لکھنے میں ان کو اکتانا نہیں چاہیے, سستی کا ثبوت نہیں دینا چاہیے. ذالکم یہ بات اقسط عند اللہ زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک. اقسط قاف سین توئے سے ہے, قسط قسط کہتے ہیں انصاف کو. واقوم اور زیادہ قائم ہے, اقوم قیام سے, یعنی گواہ غائب ہونے کی شکل میں زیادہ قائم رکھنے والی ہے. لشہادت گواہی کو, یعنی اگر کسی معاملے پر صرف گواہ بنایا جائے اور اس کو لکھا نہ جائے تو مشکل ہوگی, لکھنا زیادہ بہتر کام ہے. وادنا اور زیادہ قریب تر ہے, اللہ ترتابو کہ تم شک میں نہ مبتلا ہو. ترتابو کا لفظ ریب سے ہے, رے یہ بے اس کا روٹ ہے, ایسے شک میں پڑھنا جس میں اضطراب بھی ہو. اللہ ان تکون تجارتن حاضرتن, مگر یہ کہ ایسی تجارت ہو جو حاضر ہو. حاضر کا کیا معنی ہے؟ جس میں قیمت اور سودا دونوں موجود ہوں. مثلا آپ کسی دکان پر جاتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, چیز لے لیتے ہیں, یہ ایک تجارت ہوئی, لیکن کیسی تجارت ہے؟ حاضر, یعنی چیز بھی فوری لے لی اور پیسے بھی فوری دے دیے. بسا اوقات آپ کیا کرتے ہیں, چیز تو اٹھا لاتے ہیں, پیسے بعد میں دیتے ہیں. بعض وقت کیا کرتے ہیں, پیسے دے آتے ہیں, چیز بعد میں لے آتے ہیں. کئی صورتیں ہوتی ہیں. تو حاضر تجارت کون سی ہوئی پھر, کہ جس میں پیسے بھی موقع پر دیے اور چیز بھی موقع پر لے لی. تجارتن حاضرتن تدیرونہا, تم پھیرتے ہو اس کو, بینکم آپس میں. تدیرونہ کا لفظ جو ہے ادارہ یدیرو ادارتن سے ہے, چلانا, پھیرنا, گھمانا, چکر لگوانا, ایک چیز کو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں دینا, لین دین کرنا. تو آسان ترجمہ اس کا کیا ہوا, تم لین دین کرتے ہو. لین دین میں بھی کیا نا, وہ ایک چیز لے رہے ہیں, ایک چیز دے رہے ہیں, ایک سائیکل چل رہا ہے نا. تم لین دین کرتے ہو اس کا, بینکم آپس میں. فلیس علیکم جناحن, تو نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. اللہ تکتبوہا کہ نہ تم لکھو اس کو, یعنی ایسی تجارت جو آمنے سامنے ہو, ایسا لین دین جو وقتی طور پر ہو, اس میں اگر کچھ نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. پھر فرمایا وہ اشہدو اور گواہ بنا لو, اذا تبایعتم جب تم بیع کرو, خرید و فروخت کرو. اب یہاں فرق بتا دیا گیا, ایک خرید و فروخت وہ ہے جس میں کسی گواہ یا کتابت کی ضرورت نہیں. وہ کون سی ہے؟ جو دست بدست تم چیزیں کا لین دین کرتے ہو. لیکن کچھ خرید و فروخت یا کچھ سودے ایسے بھی ہوں گے جہاں تمہیں گواہ بنانے ہوں گے. یہ کون سے سودے ہیں, یہ کون سی تجارت ہے جس میں فریقین میں سے کسی کے انحراف کا خطرہ ہو؟ بڑے سودے, مثلا کسی مکان یا دکان یا باغ وغیرہ کی تجارت ہو, جہاں بڑی بڑی رقمیں انوالو ہوں. مثلا ایک کلو سبزی خریدنا اور ایک گھر خریدنا برابر تو نہیں, نام تو دونوں کا تجارت ہے. تو پہلی قسم کی تجارت جو ہے جس میں چھوٹی موٹی چیزیں, سبزی, دال, چاول خرید رہے ہیں, تو اس کا معاملہ مختلف ہے. لیکن جہاں بڑے بڑے سودے ہو رہے ہوں یا جہاں ان سودوں میں کسی کے پھر جانے کا اندیشہ ہو وہاں پر گواہ بنا لیا کرو. ولا یدار, اور نہ نقصان دیا جائے نہ ضرر پہنچایا جائے, کس کو؟ کاتبن, لکھنے والے کو. ولا شہید, اور نہ گواہ کو, یعنی دونوں کو نقصان نہ دیا جائے. یہ تمہارے محسن ہیں, ان کے احسان کو مانو, ان کو تکلیف نہ دو. تکلیف کیا ہے؟ مثلا کسی کو زبردستی گواہ بننے پہ مجبور کرنا, یا کسی سے زبردستی لکھوانا جبکہ وہ کسی خاص عذر کی وجہ سے نہ لکھنا چاہتا ہو. پھر اسی طرح بسا اوقات انہیں دور دراز علاقوں میں بلایا جائے. مثلا آپ یہاں پر بیٹھ کے ایک سودا کر رہے ہیں اور کاتب اور گواہ جو آپ کو پسند آئے ہیں وہ کراچی سے باہر رہتے ہیں, اب وہاں سے آپ ان کو بلائیں, بائی کار بلائیں یا بائی بس بلائیں یا بائی ایئر بلائیں, اور ان کو کوئی کرایہ بھی نہ دیں, تو یہ کیا ہوگا؟ ان کو نقصان دینا ہوگا. اور آپ بس یہی جتائیں کہ تم ہم کو بہت پسند ہو لہذا تم آ کر ہمیں گواہی دو یا ہمارے لیے لکھو, لیکن ہم سے کسی چیز کا تقاضا نہ کرو, تو یہ اس کو نقصان دینا ہوگا. پھر اسی طرح اگر اس نے کوئی مثلا ایسا کاغذ, بعض معاہدے تو ایسے ہوتے ہیں نا جو سیدھے سیدھے کاغذوں پہ لکھے جاتے ہیں, لیکن بعض معاہدے کس پہ لکھے جاتے ہیں؟ اسٹیمپ پیپر پہ لکھے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بعض اسٹیمپ پیپر ہزاروں میں ہوتے ہیں, اب آپ یہ کہیں کہ کاتب جو ہے وہ اپنے ساتھ اسٹیمپ پیپر بھی لیتا ہے اپنے پیسوں سے, تو بھلا وہ کیوں لائے؟ اس کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں؟ یا اسی طرح تحریر میں کوئی اور ایسی چیز استعمال ہو رہی ہے, بعض اوقات آپ دیکھیں کہ لکھنے میں کمپیوٹر اب انوالو ہو جاتے ہیں, اب ظاہر ہے کہ کمپیوٹر آٹومیٹیکلی تو اپنے ریسورسز جنریٹ نہیں کرتا کہ وہ انک بھی اس کی زمین سے آتی ہو اور باقی چیزیں بھی, تو اگر لکھنے والے کا کچھ مال اس میں انوالو ہو گیا ہے تو اس کا نقصان مت کرو. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض معاہدے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, دو جملے لکھے اس نے فلاں نے, بن فلاں نے یا ولد فلاں نے اتنا مال لیا دیا وغیرہ وغیرہ, اور بعض معاہدات آپ نے دیکھے ہوں گے, اگر آپ نے مکانوں کی رجسٹریاں دیکھی ہوں یا اور لین دین کے کاغذ, دیکھو کئی کئی صفحات پر مشتمل باتیں لکھی ہوتی ہیں. اب ان سب چیزوں کو ٹائپ کرنے میں لکھنے میں اچھا خاصا وقت انوالو ہوتا ہے. اب اگر کسی کا وقت بھی آپ لے رہے ہیں, اس کی سکل بھی استعمال کر رہے ہیں, تو اس پر اس کا شکریہ ادا کریں, نہ کہ اسے ستائیں اور ایک دفعہ لکھوا کے وہ گم کر بیٹھیں یا اس کو پھاڑ دیں اور پھر کہیں دوبارہ لکھ دو. تو کوئی بھی قسم جس سے آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں اس سے اجتناب برتا جائے. اسی طرح بسا اوقات گواہوں کو دھمکیاں دی جاتی کہ خبردار جو تم نے گواہی دی مار دیں گے تم کو, اٹھا لیں گے تم کو, اغوا کر لیں گے, تو یہ بھی اس کو نقصان دینا ہے. یا اسی طرح ایسے اوقات میں گواہی کے لیے یا لکھوانے کے لیے بلایا جائے جو دوسرے کے آرام کا وقت ہو یا اس کے کسی اہم کام کا وقت ہو, اس کے بزنس کا وقت ہو. مثلا ایک شخص جو ہے وہ اس کے عین بزنس کا وقت ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں نہیں چھوڑو سب کچھ, آؤ گواہی دو, یہ بھی اس کو نقصان دینا ہے. یا پھر یہ ہے کہ وہ بیمار ہے یا اس کے کھانے کا وقت ہے یا آدھی رات کو آپ اسے اٹھا رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں گواہ کو اور کاتب کو نقصان دینے والی ہیں, اس سے اجتناب برتا جائے. وہ ان تفالو, اور اگر تم کرو گے, یاد رکھو اگر تم نے ایسا کیا نقصان دیا, فَإِنَّهُ, تو بے شک وہ, فُسُوقٌ بِكُمْ, گناہ ہوگا تم پر, بِكُمْ, بے کا مطلب ہے ساتھ, بے کے عربی میں 17 معنی ہوتے ہیں, اس میں ایک معنی تھا لزوم کا, چمٹ جانا, وہ گناہ چمٹ جائے گا تم کو, گناہ پکڑ لے گا تم کو, پھر تمہارے سر لگ جائے گا, تمہاری اوپر ہو جائے گا. فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, یعنی اگر تم نے کاتب کو یا گواہ کو تکلیف دی, نقصان دیا, یا پھر عہد توڑا, یا گواہ نے جھوٹی گواہی دی, تو یہ بہت سخت گناہ کی بات ہوگی. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ, اور ڈرو اللہ سے اور سکھا دے گا تم کو اللہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم کا تعلق بھی کس سے ہے؟ تقویٰ سے ہے. جتنا تمہارے اندر خدا کا خوف ہوگا उतना ही तुम्हें इल्म की गहराई नसीब होगी, क्योंकि इल्म का ताल्लुक भी इंसान के हाफिजे से है, इंसान के दिल से है। तो जब दिल में खुदा का खौफ होगा तो खुदा की बातें भी ज्यादा समझ में आएंगी। वह युअल्लिमुकुमुल्लाह का मतलब क्या है कि इल्म का असल सोर्स अल्लाह की जात है, इल्म वो देता है। इसीलिए उससे दुआ मांगी जाती है, रब ज़िदनी इल्मा, अल्लाह मेरे इल्म में ज्यादती कर, इजाफा कर। कुरान पाक में आता है वह आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हजरत खिजर के बारे में कि हमने उसको अपने पास से इल्म अता किया था। तो गोया इल्म हासिल करने के लिए क्या जरूरी है? तकवा। हम सब जो यहाँ आते हैं सीखते और सिखाते हैं, तो हमें अपने इल्म को बेहतर बनाने के लिए जिस क्वालिटी की जरूरत है वो कौन सी है? तकवा, खुदा का खौफ। उससे शर्माओ, उससे हया करो, उससे डरो और गलत कामों को छोड़ देना। इमाम शाफी कहते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी فأرشدني إلى ترك المعاصي فأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي। امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وقی سے اپنے حافظے کی خرابی کا ذکر کیا کہ میرا حافظہ بہت خراب ہے، میں یاد کرتا ہوں مجھے بھول جاتا ہے، آپ میں سے تو نہیں کسی کو یہ مشکل؟ فأرشدني، تو میرے استاد نے مجھے تلقین کی، इलातर किलमासी, गुनाहों को छोड़ने की। मेरे उस्ताद ने कहा गुनाह छोड़ दो। फअखबरनी, फिर मुझको खबर दी, मुझे बताया, बे अन्नल इल्म नूरुन, कि अल इल्म नूर है। ये इल्म नूर है, और खासतौर पर कुरान का इल्म क्या है? नूर। व नूरुल्लाह, और अल्लाह का नूर, अल्लाह का इल्म, और अल्लाह की ये बात, ला युहदा लियासी, किसी गुनाहगार को नहीं दी जाती। इस इल्म के हुसूल के लिए गुनाहों का छोड़ना लाजम है। कुरान पाक की इब्तिदा में क्या बता दिया गया कि अल्लाह ताला किसको हिदायत देता है? जिसके अंदर तकवा होता है। ज़ालिकल किताब, ये किताब किसको मिलेगी? ला रईब फ़ीह, जिसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, ये नूर तकवा वालों को इनायत होता है। इस नूर के पाने के लिए तकवा शर्त है। तकवा क्या है? दिल की हालत, दिल में अल्लाह का एहसास, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की तरफ दिलचस्पी हो जाना, अल्लाह की मुलाकात का शौक पैदा हो जाना, अल्लाह ताला के सामने अपनी सारी हाजात, अपने सारे दुख दर्द रखना, अल्लाह के डर से गुनाहों को छोड़ देना। फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि वो काफिरीन आ जाते जिनके अंदर तकब्बुर होता है, उनको भी हिदायत नहीं मिलती। फिर मुनाफिकीन आ जाते हैं जिनके अंदर धोखा है, झूठ है, अमानत में खयानत है। तो फिर जो लोग ये सब कुछ करें, झूठे बहाने करें, झूठे उजर पेश करें, तो उन लोगों को ये नूर नहीं मिला करता। इस नूर के पाने के लिए संजीदगी जरूरी है। वत्तकुल्लाह, और तकवा करो अल्लाह से, डरो अल्लाह से, शर्माओ अल्लाह से। वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और सिखा देगा तुमको अल्लाह। फिर फिक्र न करो कि नहीं आ रहा, आ जाएगा सब कुछ। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह हर चीज को जानने वाला है, उसको सब पता है। पूरी दुनिया से छुपा सकते हो, उससे नहीं छुपा सकते। सबको धोखा दे सकते, उसको नहीं दे सकते। सौ बहाने कर सकते, ये बड़ा मुश्किल है, ये नहीं हो सकता, बहुत मसरूफ हूं, बहुत मेहमान आते हैं घर में, बहुत काम होते हैं मुझे, खूब लंबी लिस्ट बना लें अपने बहानों की। लेकिन वल्लाहु बिकुल शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। वह इन कुन तुम, और अगर हो तुम, अला सफरिन, सफर पर, वलम तजिदू कातिबन, और तुम कातिब न पाओ, कोई लिखने वाला न मिले, तो क्या करो? फरिहानुन, बस गिरवी रखना है, रहन रखना है, मकबूजतन, कब्ज किया हुआ, कब्जा किया हुआ। इसका क्या माना है? रेहान का लफ्ज जो है रे हे नून से है, रहन, वो चीज जो मुआवजे में शर्त के तौर पर रख ली जाए, बदले में शर्त के तौर पर रख ली जाए, यानी वो चीज जो बतौर जमानत दी जाए। और मकबूजा, قاف بے ضاد، کسی چیز کو پانچوں انگلیوں سے مٹھی بھر کر پکڑنا، قبضہ کس کو کہتے ہیں؟ مٹھی کو کہتے ہیں نا، تو مقبوضہ وہ چیز ہوتی ہے جسے پانچوں انگلیوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے، جس پہ قبضہ کر لیا جائے. تو کاتبن سے مراد یہاں کاتب یا سامان کتابت دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ کاتب تو ہے پین ہی نہیں ہے، تو پھر کاتب انگلی سے تھوڑی لکھے گا. اگر تم سفر پر ہو اور تم کو کاتب نہ ملے یا سامان کتابت نہ ملے، تو اب شک ہو کہ قرض لینے والا واپس نہیں لوٹائے گا، تو پھر کیا کرو؟ بطور ضمانت کوئی چیز لے لو. یہاں جو مقبوضہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز بطور ضمانت لی جائے گی، لینے والا اس کا مالک نہیں بن جائے گا، وہ قبضہ کس کا ہوگا؟ اصل مالک کا. مثلا اگر میں آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے 10 روپے قرضہ دے دیں، آپ مجھے یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کو نہیں پہچانتے، ہم آپ کو 10 روپے نہیں دے سکتے، آپ کوئی چیز اپنی لائیں بطور ضمانت اور ہم سے 10 روپے لے لیں. تو میں یہ کہتی ہوں کہ یہ میرا قلم رکھ لیں اور مجھ کو 10 روپے دے دیں، آپ کو کل لوٹا دوں گی. اب یہ قلم آپ رکھ لیتے ہیں، قلم ہے آپ کے پاس، لیکن اس کا قبضہ کس کے پاس ہے؟ میرا ہی ہے، کیونکہ اس کی میں مالک ہوں. آپ کے پاس یہ عارضی طور پر ہے، تو اسی لیے یہ لفظ رہان المقبوضہ آیا ہے کہ رہن تو رکھا جائے گا لیکن قبضہ نہیں دیا جائے گا اس کا. ٹھیک، یہاں اس آیت میں رہن کا جو اصول بتایا جا رہا ہے اس کی صورت کیا ہے؟ نمبر ایک یہ کہ رہن صرف سفر میں ہی نہیں ہوتا، حضر میں بھی ہو سکتا ہے. حضر کیا ہوتا ہے؟ سفر کا اپوزٹ، یعنی عام حالات میں بھی رہن ہوتا ہے. پھر یہ کہ کاتب ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے. تو گویا رہن کی 4 صورتیں ہو گئی، نمبر 1 سفر میں، نمبر 2 حضر میں، نمبر 3 کاتب موجود ہے، نمبر 4 کاتب نہیں مل رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رہن کا معاملہ کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 وسق جو پر رہن تھی. یعنی آپ نے اپنی زرہ ایک یہودی کو دے کر اس سے کیا لیا تھا؟ 30 وسق جو، اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سفر کے علاوہ گھر میں بھی رہن کا معاملہ ہو سکتا ہے قرض کے لین دین میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں تھے. تو اس میں کچھ اور باتیں بھی ذہن میں رہیں. نمبر ایک یہ کہ جس کے پاس رہن رکھا جائے اس کو مرتہن بولتے ہیں، اور جس کی چیز ہو مالک وہ راہن ہوتا ہے. راہن اور مرتہن، راہن رہن دینے والا مالک، اور مرتہن جو کیا ہوتا ہے؟ لینے والا. جیسے عالم اور متعلم، عالم کون ہوتا ہے؟ استاد. اور متعلم کون ہوتا ہے؟ شاگرد. ٹھیک ہے، تو اسی طرح راہن جو دے رہا اور مرتہن جس کے پاس ہو. اور مرہون کیا ہوتا ہے؟ جس چیز کو بطور رہن دیا جا رہا ہو. مرہون منت تو اردو میں پڑھا ہے نا آپ نے. اب یہ ہے کہ مرہون چیز جو ہے یا مرہونہ چیز، اس کے نفع نقصان کا ذمہ دار راہن ہوگا. کون ہوگا؟ مالک. مرتہن نہیں ہوگا، اس کے پاس وہ چیز بطور امانت ہوتی ہے. مثلا کسی نے گائے رکھوائی یا گائے دی کسی کو بطور رہن، اور گائے مر گئی، کس کا نقصان ہوگا؟ کس کو بھرنی پڑے گی؟ مالک کا نقصان ہوا. ٹھیک ہے، اگر مرتہن نے اس کا خیال رکھا، اس نے کوئی جان بوجھ کے ایسا کام نہیں کیا، اچانک کوئی بیماری آئی، وہ گائے مر گئی، اب کیا ہوگا؟ رہن رکھوائی جس نے، جو اصل چیز کا مالک ہے، اسی کا نقصان ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گروی رکھنا کسی مرہونہ چیز کو اس کے اصل مالک سے نہیں روک سکتا، اس کا فائدہ بھی اس کے لیے ہے اور اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہے. دوسری بات یہ کہ مرہونہ چیز مرتہن کے پاس امانت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. مثلاً اگر کسی نے اپنا مکان گروی رکھا، تو قرض دینے والا جو ہے وہ اس کو آگے کرایہ پہ نہیں دے سکتا. वो क्या होगा? सूद हो जाएगा ना। सूद में क्या आता है? कुल्लु कर्दिन जर्रा नफअन फहुव रिबन। हर कर्जा जिसमें नफा हासिल किया जाए वो सूद होता है। मसलन एक शख्स ने अपना जेवर किसी के पास गिरवी रखा, जो आमतौर पर रखते हैं लोग, ये मेरा इतना गोल्ड रख लो और मुझे क्या करो, 1,000 रुपया दे दो। मसलन किसी ने अपना एक सेट या अपनी रिंग दी, मुझे इसके बदले 1,000 रुपया दे दो। अब आप ये नहीं कर सकते कि 1,000 रुपया उसको दे के जब तक वो वापिस नहीं लौटता आप रिंग पहने रखे। वो रिंग पहन नहीं सकते, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? ये क्या है आपके पास? अमानत है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज आपके पास रखी गई है जिस पर आपका खर्चा उठ रहा है, तो उस सूरत में उससे फायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने अपनी गाय आपको बतौर रहन दी, अब गाय को आप भूखा तो नहीं बांध सकते, अब आपको क्या करना पड़ रहा है? उसको खिलाना पड़ रहा है। अब उस सूरत में जब वो कुछ खा रही है तो उसका दूध भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने चारा खिलाया उसको। अब आपके ऊपर तो खर्चा और बढ़ रहा है अगर आप उसका दूध मालिक को भेज रहे हैं। लेकिन उस दूध का बिजनेस ना बना लिया जाए कि आप कर्जा भी पूरा वापस लें और उतने दिन गाय का दूध बेच बेच कर उतने पैसे और बना लें, ये फिर सूद होगा। हाँ, उसको आप अपने इस्तेमाल में ले आए वो अलग बात है। इसी तरह सवारी का जानवर है अगर, तो उस सूरत में क्या है, उसे किसी ने अपना ऊंट दिया, ऊंट पे सवारी हो सकती है, तो आप अगर उसको चारा खिला रहे हैं और जरूरत पड़े तो आप उस ऊंट पर बैठ के आगे पीछे जा सकते हैं, लेकिन आप उस ऊंट को किराए पर नहीं दे सकते कि उससे मजीद माल कमाना शुरू कर दे। यानी मरहूना चीज को आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। तीन चीजें पता चली ना यहां से, कौन सी तीन चीजें? पहली चीज क्या है? मरहूना चीज का नुकसान या फायदा राहिन को होगा, ना कि मुर्तहिन को। नंबर दो, मरहूना चीज मुर्तहिन के पास अमानत है, लिहाजा वो उससे फायदा नहीं उठा सकता, अगर फायदा उठाएगा तो सूद शुमार होगा। नंबर तीन, अगर मरहूना चीज के ऊपर मुर्तहिन का कुछ खर्चा उठ रहा है, तो उस सूरत में उस खर्चे के इवज या उतना फायदा उठा सकता है, उससे बढ़कर नहीं। अगर बढ़ गया, उसे बिजनेस बना लिया, तो क्या होगा? वो सूद हो जाएगा। फइन अमिन बअदुकुम बअदन, फिर अगर भरोसा करे तुम में से बाज बाज पर, यानी गिरवी ना रखे, गिरवी का मुतालबा ना करे, बाहम भरोसे पर ही मामला कर ले, फल युअद्दिल्लज़ी, तो चाहिए कि अदा करे अल्लज़ी, वो शख्स, कौन शख्स? जिसने कर्ज लिया है मकरूज, क्या अदा कर दे? फल युअद्दिल्लज़ी, बस चाहिए कि अदा कर दे वो शख्स, कौन शख्स? तो मेना अमानतहु, जो अमानती बनाया गया, अमीन माना गया उसकी अमानत को। यानी अमानत से मुराद यहां कर्ज है, मकरूज कर्जा वापस करे। अमीना का माना क्या है? भरोसा करे, एतमाद करे। यानी अगर कर्ज देने वाले को मकरूज पर एतमाद हो और वो उससे रहन और जमानत न ले, तो मकरूज को क्या करना चाहिए? अमानत यानी कर्ज वापस लौटाए, ठीक है ना। वो इससे फायदा ना उठाए कि कोई नहीं लिखा हुआ, कोई गवाह नहीं, ये वापस नहीं ले सकता, इसलिए फ्रॉड कर लो इसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं करेगा। वलियत्तकिल्ला, और चाहिए कि डरे अल्लाह से, रब्बहू, जो उसका रब है। किसका रब है? वैसे तो सबका है, लेकिन यहां खास तौर पर मकरूज को यकीन दहानी कराई जा रही है। वला तक्तुम शहादा, और न तुम छुपाओ गवाही को। दोबारा ताकीद की गई, गवाही छुपाना मत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर गवाह न बताऊं? सबसे अच्छा गवाह, बेहतर गवाह वो है जो गवाही तलब करने से पहले ही अस खुद गवाही के लिए पेश हो जाए, यानी उसको इशारा ही काफी हो। پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتاؤں جو بدترین گواہ ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے پہلے ہی گواہی دے دیتے ہیں، یعنی ان سے کہا نہیں گیا اور وہ بولنا شروع کر دیتے. یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ بلانے پر تو فوراً حاضر ہوا جائے، لیکن گواہی کو صحیح طور پر ادا کیا جائے، جھوٹی گواہی نہ دی جائے. لا تکتم الشہادہ، یہ گواہی کو چھپایا نہ جائے، یہ تبدیل نہ کیا جائے. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو کوئی اس کو چھپائے گا، کس کو؟ گواہی کو. فَإِنَّهُ، تو بے شک وہ، آثِمٌ قَلْبُ، گناہگار ہے دل اس کا. جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا. یہاں دل کے گناہگار ہونے کی بات کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ غلط کام کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت میں ہی فطور واقع ہوتا ہے، نیت بدل جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اصل مرکز پہ ہاتھ رکھا کہ پھر یہ اس کے دل کا قصور ہے. اور دل کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. بخاری کتاب الایمان. سنو، بے شک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کی ایک بوٹی ہے جسم میں، جب وہ ٹھیک ہو یعنی دل، تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. سنو، اور وہ دل ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی کا دل بیمار ہو جائے تو وہ شخص شدید بیمار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر کسی کی آنکھ کی روشنی چلی جائے تو وہ شخص زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر دل کام کرنا چھوڑ دے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. بالکل اسی طرح اگر کسی کے دل میں بگاڑ آ جائے، کسی کی نیت خراب ہو جائے، تو اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا. کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، ارادہ انسان دل سے کرتا ہے. عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کہ جن چیزوں میں ہمارا دل ہوتا ہے وہ کام ہم آسانی سے کر لیتے ہیں، پابندی سے کرتے ہیں، اور جو چیز ہمارے دل میں نہ اترے پھر اس کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ مَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُ، کہ دل کے گناہ بھی گناہ شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دل کے گناہ گار ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی شخص ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر اگر توبہ کر لیتا تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ پھیلتا جاتا ہے تاکہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ انسان کو اپنے دل کے معاملات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اس کی اصلاح انسان صرف خود کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جانتا ہے، تمہارے اعمال سے وہ پوری طرح باخبر ہے.